إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سونو درس بيغا خامتيني ني موم موي درس توحيد تاني كوي عمل سوبا بو جوت سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني بلغي نيجي كي بنتو بمعق بري بو بنغا خمني موي موني خم جنني نيجي وان كي نيتيلو خاج بي تي موي موني كي دوغل ييغا خمني دفاي دب جامبي تي نيك كي موم اي دوك يو متي gisoon nañ ne muñ mom ci door bu ñëk ba la bu ko defé kadhalika gisoon nañ ne borom bi tabaarak wa ta'ala da fay natto ay jaamam wala nablu wannakum suñu borom ne deug deug dina len natto mako deug deug dina len natto kon ndeke natto day ñew suñu borom da fay natto ay jaamam bu ko defé borom téré bu ne fa iza hasalat lil muslim musiba fu fekke dabna ab bilit musiba fi nafsihi ci bopam ngok aw malihi wala alalam aw waladihi wala bok njabotam domam aw qaribihi wala jege ñalem aw ahadin aw ahad ikhwanihi من المسلمين ولا بوك كين تي مبوك جوليتامي تي ويغامي فعليه بالصبر والاحتساب من مومينك بو بوبا نمون موم ميغا خامني ناتو بي دال نكو مو خام ناتو لا بو خامني تي جيمم لا باغوك سونو بوروم تبارك وتعالى دا فاي ناتو جامم تي لوكو سوب موم بوروم تبارك وتعالى باغوك لي وار جامبي نك موي مون تي لولو كات مو رافيت moy yefi gor magok lolou motax arab yi di wax nan fas-sabru ajmal war-ridha laka afdal fal-kullu yufni ajilun wa mu'ajjal mal ibn adam ghayra allati kutibat aydil qada haqiqatan la tuhmal magok muñ dal moy li rafet muñ dal moy momelu gor waye ñanki ku gore di makoy def magok ko gora di makoy def mako kon lolou lu jara baye xel la ab julit dafa wara nek ko xamine day deugar la yo muñ wasta'inu bis-sabr was-salah suru borom ne deugar la yo len muñ ak julli manam de len dimbali ko muñ ak julli isbir li kulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna al-mar'a ghayra mukhalladi فإذا ذكرت مصيبة فاذكر مصابك بالنبي محمد مانغوك عربي ني مونيال واي مونيال سي بيب مصيبه بو خامني غارنا لا مانغوك داغا نيك كو خامنتيني داغي دغر خمال ني ناك باكان موم فاو مو فاتو واو كل نفس ذائقة الموت سودون باكان دينا في دس kon way sallallahu alayhi wa sallam dessi kon xamal ni fi ken du fi dess mune kon musiba bu dalé sa kaw ngir nga defal sa bop ci musiba bobu fatalikul la dalon yonnata alayhi salatu wa salam fatalikul musiba gennuk aduna yonnata alayhi salatu wa salam ngop kon fatalikul dole bu ko defé lol dana la defal dana wañ li nga xamanteni ni moy tis ak naqar di tege sa kaw. Kon dal julit liko jik li yell ci mom moy bu natou accès ah mu préparer bopam ci nak muñ mu endurer mu patienter def ko ngir yalla nak yaakar ci yolu borom bi tabaarak wa ta'ala mune sunu borom neena alladheena idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un magok sunu borom ne sama jam yoyé nga xamni bu len musiba dabé ñu daldi delu wat ci sen borom delo mbir yi sen borom dal ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu lañu tuddé al istirja wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun de yalla moñu mom te ci yalla lañuy del mom nak mo wëyele ay dogalam ci sunu kaw mune أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون غا نيوغا خامني نيوي موغ كات يي نيوغا خامني لو نييو تي ميتي تي مصيبه ني دادي كوي ديلو تي سن بوروم نيوغي ام ناج سن تاغوك بوروم ماغوك تاغ غو خامني سن بوروم تبارك وتعالى داف لين كوي تاغ ماغوك كذلك am nañ yërmande seen yërmandek borom mangok suru borom nak daldi koy ñattélé mune wa ulaika humul muhtadun ñoñu ñoy ñi nga xamanteni seen borom jubal na leen gindi na leen waaw tek na leen ci yoonu lan ci yoonu clarté yoonu clairvoyance yoonu gindiku ndax lan sunu yonnata alayhi salatu wassalam neena as-sabru diya muñ leer la ngok la patience clarté la c'est une lumière ngok kon gis nga lolou daf lay won wax deug solo bi nga xamanteni ni ak maggaay bi nga xamanteni mag nako muñ ca dogalu borom bi tabaarak wa ta'ala mune wa min zalika bokuna ca nak as-sabru ci muñ alal adha ci lor fi da'wa ila allah ci wote jafé ci yalla ki jog ti jangale ki jog di wote jeme ci yalla di gor gorlu jema tek tankam fako yonanti alayhi salatu wassalam tegon koku faaw gaay lor ko waaw faaw jahili lor ko faaw yefer yi lor ko faaw nafiqi lor ko gis nga faaw ñi nga xamanteni ñoy fusaqi kazalika lor ko gis nga faaw mbokk sheytane lor ko mu ami non waaw wa kadhalika ja'alna li kulli نبيين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن فاو مو ام رك اي نون سونو بوروم ني يونت مو نيك دافالنا لاي نون تي شيطان الجن ييك ني بوكو ديفي نك يوحي بعضهم بعضا زحرف القول غرورا بوكو ديفي نيوم نك نيوي اند سي سين بير دي لا خيخ غير لان غير ني ياو كات da ngay woti ci lumière te ñoom dañuy woti ci lendeum faaw nga amé non gis nga ko ma nga lego lek non bi nek ko sori lego lek non bi mëna nek ko la jikay kon loolu jara bayyi xel kon yoon woté jëme ci yalla ku ci soobu da amé non mune fa in hadha al masa'ib mune yoyé nga xamanteni ni moy ay musiba yu dal sa kaw fa alayka an tasbira da nga wara muñ nak ala ma talqa min al aza fi sabilil khair ci la lay fekk ci ay lor ci yoonu mbax dank yaangi tek sa tank ci yoonu mbax la la cey fekk muñal la tan thani an fi lil khair mune bul wagne ku muk di delu ginaaw ci def lu bax waaw yoonu def lu bax yoonu njub bu ci wagne ko ben yon ngir ne ay lor dala cey fek ngok lolu julit bi daf ka wara muñe waaw te bayil xel nak ne ki ngay laye bir ki ngay gindi ki ngay jangal ki ngay orienter lego lek du deg sa kalima waaw ku xamul kalima lego lek du deg kalima ngok bu ko defee yow nga koy jox njub di ko yee, di bëgg mu éveillé wu, di bëgg mu am instruction, waaye moom mu koy déggee déggin woo xam ni day jullootu. Bu ko defee kooku ci boppam sax muy njëkk a jóg ci lor la. Gis nga lu baax la nga ko doon yéene moom lay transformé fitna xëpp ko sa kaw. Ñaata nit ñoo fi nekkoon ay wootekat, ñaata nit ñoo fi nekkoon ay jàngalekat, ba ñu xoolee ña leen lor bokk na ca ñañ doon jàngal, ñañ yéene woon njub, ñañ yéene woon ak gindiko, ñoo wëlbatiko lor leen, teg leen ay coono, teg leen ay jafe-jafe. Te loolu nag du lu bees, ma nga tàmbalee Màkka. Waaw, sunu yonante alayhi salaatu wasalaam xool lam yéene woon waa Màkka, gaa ñu jóg dal ci kawam génnee ko, teg ko ay coono yu ne ma nga. Kon loolu yow wootekat bi bàyyi ko xel, yow jàngalekat bi bàyyi ko xel, yow mi digle lu baax di tere lu bon bàyyi ko xel. Waaw, saa yoo yëkkatee daal mbaax ak yoon woo ko yëkkatee nag, xamal ni ay noon ñi ngi waaj pour lan, pour bloquer loolu. Parce que mbaax googu wasaaroo ñoom arrangé wu leen. Kon loolu bàyyi ko xel bu baax. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.